Ja rym swój hartuję, jak każdy czasem spokoju potrzebuje. Czasem spokoju potrzebuje. Fundamenty pod przekaz muruję, to widać. Dobre słowa zawsze mogą się przydać. Mogą się przydać. Tematy coraz to nowe wyszukuję. Swoją wenę szanuję, umiejętnie ją wykorzystuję. Ksiądz, czujesz to? Ja to czuję. Wiem, że ten podkład idealnie do tekstu pasuje. Zawsze wiem, kiedy coś dobrego zmajstruję. Za pozem je manuję, ja ci obiecuję. Tu się nic nie zmarnuje. Nie włożę się i nie szpanuję. Fałszywym w mordę pluję. Po ścianach nie maluję. Chociaż lubię innych pracę podziwiać. To widać. Dopiero jak skończę myślówkę, to pójdę kimać. Bez twórczego zaspokojenia nie mogę wytrzymać. Moim celem coraz wyżej się wspinać. W dobrym kierunku rozwijać. Ja rym swój hartuję, jak każdy czasem spokoju potrzebuje. Czasem spokoju potrzebuje. Fundamenty pod przekaz muruję, to widać. Dobre słowa zawsze mogą się przydać. Mogą się przydać. Dążąc do perfekcji, sam udzielam sobie lekcji. Swoją badawczą postawą mówię dość wszystkim wadom. Dla mnie liczą się zalety, niestety ciężko ich przewagę posiadać. Każdy chce dużo dostawać, a mało z siebie dawać. To raczej się nie zmieni, chociażbyśmy wszyscy tego chcieli. Ale można by znaleźć sposób na potępienie tych niczemnych osób. To by pomogło w odwróceniu złego losu. Trzeba spróbować się zbuntować, nie dać się zbajerować. W końcu się przełamać i słabość pokonać. Mój rap nie będzie konać, będę do końca hardcore rymować. Najważniejsze swoją wolę wykonać. Ja rym swój hartuję, jak każdy czasem spokoju potrzebuje. Czasem spokoju potrzebuje. Fundamenty pod przekaz muruję, to widać. Dobre słowa zawsze mogą się przydać. Mogą się przydać. Chcę doceniać i być docenianym, dlatego apeluję. Jak ludzie siebie karcą dłami, to się przejmuję. Zamiast się wspierać i sobie pomagać, trzeba samemu się z tymi porażkami zmagać. Ja tu prosto przekazuję, jak mnie takie życie ujmuje i prowokuje do postępków, chęci pomagania i do tekstów nagrywania. Ja nawijam hardcore, życiowe dylematy, moje codzienne klimaty. Jestem amatorem, konstruktorem, rap akcje są moim wyborem. Pisanie tekstów i nagrywanie mi pomaga. Nie dokucza mi przy tym żadna nieprzyjemna sprawa. Nawijanie jest dla mnie na pierwszym planie. Nie przeszkodzi mi w tym żadne frejskie gadanie czy wyśmiewanie. Z dobrego chłopaka wyszydzanie, za plecami plotkowanie. Mam gdzieś takie obgadywanie, a jeśli mi się coś stanie, pozostawię po sobie twórczość. Będzie liczyć się moje zdanie. Ja w rap wnikam i przy tym pozostanę. Czuję się w moje hip-hopowe akcje poskładane. Jak należy, większość we mnie wierzy. Chociaż wiem, że droga będzie długa. Uwierzysz? A na pewno mi się uda. Ja rym swój hartuję, jak każdy czasem spokoju potrzebuje. Czasem spokoju potrzebuje. Fundamenty pod przekaz muruję, to widać. Dobre słowa zawsze mogą się przydać. Mogą